Binecuvântarea Domnului peste noi toți, cu sudan și cu săi virgamen, totdeauna, acum și pururea și în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădăștea noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate magii sale, ale Sfinților slăviților și îndutorilor daților apostoli, cu ale Sfinților doctorilor Darginskir și Ioan, a Sfântului Ioan Maximovic, Sfântul Grichierii Mărturisitor și a celor împreună cu dânșa, cărora pămânirea o să vârșim ale celui într-o Sfinț, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților Dresuri Dumnezeu, Părinții Achim și Ana și pe nole tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Voi sunteți biserica Dumnezeului celui viu, spunea Apostolul Pavel, iar cel ce va strica pe biserica aceasta, stricat voi și eu pe dânsul. Cuvinte atât de apăsătoare și atâta de mărețe, încât că ne arată slava și cinsta care a pus-o Dumnezeu în noi. Deci așa cum o biserică se laudă prin slava și cinsta ei, așa omul are în el pus chipul și asemănarea lui Dumnezeu, acolo unde Dumnezeu venind își va face locașul lui. Iar cine va strica biserica interioară a omului și Dumnezeu se va răzbuna pe acela, că stricat voi și eu pe dânsul. Iubiților credincioși, ca să continuăm într-o oarecare măsură discuția de duminica trecută, aș vrea să grăiesc mai mult de timpurile actuale și de ce vorbesc atât de apăsat, încât că poate unii mă condamnă sau unii mă aprobă. Că după cum spunea Mântuitorul, dacă ai câștigat toată lumea și ai pierdut sufletul, nimic nu ai câștigat, așa și noi dormim și ne tăim ca un medic care ține la profesia lui până în carne vie și să curgă sânge curat din care crește carnea, nu ești sigur de tămăduire. Nu aș vrea, dragii mei, ca în ceasul judecății să fiu mustrat de Sfinții Îngeri, că nu mi-am dat seama cum să povățuiesc de aici și din tot sufletul și din tot cugetul meu. Dragilor credincioși, niciodată omenirea nu a trecut prin timpuri mai puternice, mai apăsătoare, mai denigratoare către Dumnezeu cum trece acum. Fiecare om în inima lui are biserica lui proprie, adică ceea ce se lășluiește în inima ta și în conștiința ta, acel sentiment de prețuire față de Dumnezeu, ca recunoștință că El este ziditorul tău. Dușmanii de moarte al lui Dumnezeu s-au năpustit cu mare ferocitate, asemenea animalelor din junglă prădătoare asupra creștinului. Timpurile, am putea să spunem, că au ajuns pe marginea prăpăstiei în privința stricării bisericii lăuntrice a omului. Iudeii, după ce l-au distrus, trecându-l în moarte pe Hristos și crezând că au biruit, mai mult s-au înșelat. Războiul nu l-au încheiat. De acum trebuiau să vină oile de jertfă, oi cuvântătoare pe altarul divinității, jertfite de bătrânul încărunțitul și tiranul păgânit. Iubiților credincioși, așa vedem cum merg ca și oile spre junghiere, turma cuvântătoare a lui Hristos, trecând prin foc, prin lacrimă și prin sânge, mărturisindu-L pe Dumnezeu. S-au stricat biserici, dar iudeii au rămas rușinați și diavolii și implicit păgânii care se închinau la idoli, fiindcă biserica interioară a omului n-a putut-o distruge. Timpurile au curs până în zilele noastre, timpuri moderne. Mai repede se gândește răutăciosul și mai isteț este în a iscodi metode în răutatea lui de a distruge decât înțeleptul în a zidi. Îi trebuia un suport ca să distrugă, să ajungă în biserica interioară a omului. Și iată, dacă ne coborâm pe scara timpului, în timpurile antice, bisericile erau ocupate de păgâni, distruse, arse. Dar fiindcă biserica din interiorul omului nu era distrusă, vieții creștini se adunau în peșteri, în grote, făceau colibi în creierii munților și acolo aduceau jertfă de laudă Dumnezeului celui viu. Și de ce? Era repercursiunea bisericii din lăuntrul tău. Acel sentiment de prețuire care, dacă el curge continuu și nu cu discontinuități, atunci ești un om cu adevărat către Dumnezeu. Iarăși spun, timpurile au curs până când dușmanii lui Dumnezeu s-au axat pe modernism și au început să penetreze prin diferite forme în biserica lăuntrică a omului. Prin anii 1890, un ziarist speriat de amploarea de distrugere a bisericii spunea așa, un ziarist occidental: iudeii nu se mulțumesc numai cu descreștinarea lumii, ci ei se odihnesc în a iudaiza lumea, în a o face cât mai indiferentă față de Hristos și apoi în a preda lumii, care de fapt este ca o roabă, legile lor în moralitate și în viața socială. Un cuvânt mare și un semnal de alarmă la sfârșitul veacului trecut. Și iată că acelea de atunci aveau să devină cât mai concrete, cât mai vii în practica creștinismului. Prada cea mai puternică trebuia să fie biserica cea mai numeroasă și cea mai găunoasă, Biserica Vaticanului. Și iată cum au intrat încetul cu încetul în Biserica Vaticană, prin acea infuzie de iudei, ajunși preoți, ajunși cardinali, ajunși chiar papi. Vreau ca să fiu pe înțeles, nu este un cuvânt antisemit sau incitant la o răzbunare. Este explicitarea unui adevăr și să știm destul de clar, dragi credincioși, ce timpuri sunt acum. Și nu mi-este frică să le spun din cauza că le-au spus alții, s-au mediatizat în lume, iar de ce? De ne va lumina Dumnezeu, vom pătrunde cu firul minții să găsim și acest răspuns. Pentru ce această trădare a lucrărilor, tocmai în rândul creștinilor? Dragilor credincioși, timpurile se succed unele după altele, dar firul rămâne neîntrerupt în distrugerea definitivă a creștinismului. Iată ce spuneau iudeii anilor 50, 60, chiar 40. Când prada era din ce în ce mai prinsă, mai sugrumată și se dădea aer cu porția doar să o mai țină în viață, au intrat în Biserica Catolică și au lansat prin anii 60 o idee de apropiere, de simpatie între creștinism și iudaism. Biserica Vaticană, fiind slăbită definitiv datorită luptelor interstițiale și datorită imoralităților și a necinstei cu care a lucrat, a fost prada care se urmărea și totodată pregătit lacul, puțul, groapa unde să izbească tot ce este în lume. Dragilor credincioși, vedem pe iudei strecurați în Consiliul Vaticanului II, unde s-a și ridicat anatemele care au fost date de către Patriarhul de Constantinopole și Papa în timpul acelia, când s-a făcut schisma între Biserica Apuseană și cea răsăriteană. Iată ce urla jidanii atunci, spuneau că evangheliile sunt mincinoase. Cei patru evangheliști au fost niște mincinoși și ei propuneau ca să fie scoase din evanghelii pasajele care explicitează chinurile Mântuitorului și inclusiv moartea lui de către evrei. Mai târziu, un alt evreu avea să urle în cărțile lui cu sorginte talmudică că Hristos la nașterea lui nu a avut nimic deosebit. El nu a fost Dumnezeu și el nu a fost născut de o fecioară. În același context, tot din Talmud scos și anticreștin avea să-l blasfemieze pe Hristos în cuvintele triviale de genul acesta. Hristos a fost un înșelător, a fost un gunoi, a fost un bastard. Iar maica lui aveau să spună că a fost o prostituată. Cuvinte care mi este și rușine și frică să le rostez. Și aceste cuvinte au fost rostite în fața milioanelor de oameni prin vorbăria interminabilă care o aruncau ca semănătorul semințele în urechile creștinilor. Iubiților credincioși, iată că vedem cum aveau să se strecoare în cercurile Vaticanului până la scaunul cel mai înalt de papă. Ei poate puteau să urce având sânge evreiesc, dar mai bine s-au folosit de cea mai puternică și odioasă și spurcată organizație, francmasoneria. Așa vedem o pleiadă întregi de papi urcați pe scaunul papal din Vatican și francmason. Iată-l pe papa Ioan al XXIII-lea, iluminat la Paris în anii 40, în loja Marelui Orient. Succesorul lui papa Clement al V-lea, care de fapt a și dat voie sub păstoria lui că toți credincioșii catolici care vor să intre în loji masonice au binecuvântarea să o intre. Încet, încet, biserica era din ce în ce mai slăvită. Mergând pe această deviză, s-a născut o biserică paralelă cu biserica tradițională, biserica sub denumirea Opus Dei. Biserica Vaticană, care nu are nimic comun cu creștinismul. Un iudeu, un mare ofițer în loja Alta Vendita din Italia, avea să urle în loja masonică zicând așa: atunci vom fi siguri de un papă al nostru când vor apune preoții vechi și vom naște o generație de clerici tineri care vor domina, care vor acționa și care vor judeca în spiritul nostru. Aceștia vor mărșălui sub standardul lojei Alta Vendita și crezând că vor merge sub standardul cheilor apostolilor. Iubiților credincioși, niște lucruri cutremurătoare care se anunțau așa cum se anunță furtuna, prin răcirea vremii, înnourarea cerului și copacii anunțați parcă de furtună. Aceste cuvinte odată rostite și nu de oricine, trebuiau să fie puse în practică. Iată că într-adevăr aveau să se succedă în viața clericală diferite elemente propulsate, trecute și unse și iluminate, și m-am explicat definitiv, în lojele lor. De acum trebuiau să fie puși la treabă. Așa se explică că Papa Clement era cutremurat mason fiind de amploarea care o lua stricăciunea în biserică. Iar Papa Paul al VI-lea, prin anii 60 și ceva, spunea cutremurat în ființa lui: suntem la un pas de autodistrugere, biserica deci se autodistruge, ca și cum s-ar omori pe ea însăși. Cuvinte grele spuse de întâi stătătorul bisericii. Deci iată că încetul cu încetul se croia moartea creștinismului. Iar ei în conventele lor spuneau: până nu intrăm în interiorul creștinismului să dăm lovitura din interior, nu vom birui. Iar până nu vom face o generație de preoți, tineri, în spiritul nostru, nu vom reuși să aruncăm la gunoi, la groapa de gunoi de mormântare a bisericii creștine. Lucrurile au ajuns pe muche de cuțit. Deja biserica catolică, am putea să spunem că este legată de mâini și de picioare. Probabil se așteaptă cuțitul de înjunghiere. Trebuie atacată Biserica Ortodoxă. Biserica Ortodoxă, care mai subzista prin viața monahală sfântă, era bastionul care trebuia cucerit. Și ea nu se putea trânti cu una, cu două. Biserica din lăuntru Ortodoxului a fost dintotdeauna și încă mai este vie. Și aceea trebuie distrusă ca apoi să doarmă liniștiți, precum iudeii la moartea lui Hristos, când l-au dus și l-au răstignit pe cruce și apoi sărbau paștele lor în beții, în mâncări și în alte lucruri grele. Iubiților credincioși, să nu credem vreodată că Biserica Ortodoxă a fost pusă la adăpost de aceste vicisitudini, de aceste lovituri sub centură și date în întunericul și în dormitarea paznicilor ei. Vârful de lance care trebuia să intre în inima creștinismului ortodox erau tot prelații, că prin ei se dădea lovitura de grație. Așa a penetrat și în Biserica Ortodoxă aceeași organizație atât de grea, care se numește francmasonerie. Toate decurg frumos, cuvinte retorice, învietoare, deschizătoare de suflet, lăudătoare de Dumnezeu, dar rămân doar cuvinte asemenea copacilor, din care aștepți rod și de fapt el dă numai frunze. Deci, dragilor credincioși, și Biserica Ortodoxă și-a avut trepădușii ei. În general, au fost izbiți în loja cavalerilor de Malta. Și iată că acolo, mergând în conventele lor, ierarhi care veneau în țară și pozau mari credincioși, se întâlneau cu țiganul de cioabă, care era și el cavaler de Malta. Stăm și ne gândim să pui un țigan rece, nu l-a pus oricum țiganii, prin faptul că era cavaler de Malta și se întâlnea cu ierarhii bisericii, fără numai că era ceva ascuns. Nu vreau să dau o lovitură, nu vreau să fiu înțeles greșit, că mă apuc de clevetire, mă apuc de bârfă, de mahala și prin aceasta să-mi scot eu o dreptate departe de mine. Că, după cum a spus și Sfânta Scriptură, dacă nu grăiți voi, pietrele vor grăi. Și de nu vor grăi, nu voi grăi și eu sau alții care trebuie să grăiască, ne vor rușina copiii cât de mici sunt, le vor pune îngerii pe buze cuvinte și ne vor rușina. Iubiților credincioși, iată de ce un creștin ortodox trebuie să fie cât mai închegat ca să nu cadă sub săbiile nemiloase ale iudeilor. După cum spunea și anunța ca o furtună la orizont acel ziarist în secolul trecut, că iudeii nu se mulțumesc doar cu descreștinarea, ci cu iudaizarea creștinismului, iată-ne acum peste un veac împlinindu-se. Ce vreau să spun cu acestea? Aflați, dragilor credincioși, că în lume copiii nou-născuți sunt tăiați împrejur. În țara noastră deja sunt locuri unde s-au universalizat. De exemplu, în județul Covasna, copiii sunt tăiați împrejur. În Statele Unite, de asemenea, în acel Vavilon, în acea putoare, în acea dihonie, că nu putem să o calificăm o țară civilizată, că dacă și-ar trage inteligența din ea, din America, Europa, ar rămânea tot în cocotieri aceia de acolo, băștinașii. Deci acolo americanii se taie împrejur. Recent au scos o motivație medicală datorită unei boli care o pot căpăta copiii, dar nu așa de gravă, fimoză. Asta e mai mult din neglijența mamelor, și mai nou este o precauție contra SIDA-ei. Închipuiți-vă ce înseamnă acest lucru mediatizat. Îmi este și greu ca să mai spun că în Olanda fetele sunt stricate când sunt născute, nou născute. Pentru ce stăm și ne gândim? Bănuiesc ca ceea ce a spus acela atunci, cu 100 de ani, iată împlinindu-se acum. Probabil că atunci când va deveni în putere, deja lumea este iudaizată, tăiată împrejur și ea este căzută din dar. Mai nou a început legiferarea la nivel de stat a eutanasiei. Noi am mai comentat păcatele de moarte care sunt hula împotriva Duhului Sfânt. Cum spunea Sfânta Evanghelie, rugați-vă să nu vină moartea, sfârșitul vostru, iarna și sâmbăta. Iarna, adică în greutatea și în gerul păcatului, și sâmbăta simbolizând ieresul. Prinzându-te moartea în acestea, nu mai ai izbăvire, iar păcatul capital, care nu mai cade sub nicio iertare, toate bisericile din lume de s-ar ruga, este sinuciderea. Eutanasia este lovitura de grație a creștinismului. Și atunci diavolul într-adevăr se bucură nespus și se odihnește că te-a câștigat, indiferent cât s-a luptat el cu tine. Toată viața de te-ar străjui și te-ar tăvăli în toate păcatele lumii. Dacă Dumnezeu nu ți-a luat zilele, atunci El încă nu este odihnit, că tu poți imediat ca un arc să zvâcnești către Dumnezeu. Poți ca un vulcan să izbucnești în dragoste de Dumnezeu, asemenea tâlharului pe cruce. Într-o clipă a zvâcnit către Dumnezeu și iată, Dumnezeu l-a primit. Abia atunci când te-a determinat prin desnădejde, prin necazurile vieții și ți-a pus în minte, acum fă-o, ia-ți zilele, aruncă-te în fața unei mașini, pune-ți lațul de gât, ia o travă sau diferite metode, atunci el într-adevăr este odihnit că e pecetluită moartea ta pentru veșnicie. Iată, dragilor credincioși, o vedem cu ochii și aceasta, că eutanasia înseamnă că o fărâmă de luciditate care o mai ai în spasmele morții, îți dai semnătură ca să-ți administreze un medicament mortal. Și mai nou, prin lege de stat, pot semna începând de la 12 ani, așa cum încheiem diferite acte cu statul pentru bătrânețe, tot la fel, lângă celelalte acte de identitate sau mai știu, de conviețuire sociale, îți va pune sub nas să semnezi și aceasta. Că dacă mâine poate caz într-o boală cumva necruțătoare, pentru ce să mai suferi atâta? Și atunci îți administrează cu propria ta voință acel medicament și nu este altceva decât sinuciderea. Iubiților credincioși, gândiți-vă dumneavoastră prin câte primejdii, prin câte curse trece creștinul zilelor noastre. Nu mai spun prin mrejile care le întind la fiecare colț, parcă la fiecare pas pentru tinere. Îmi amintesc că odată la Săteoară venise un colonel de securitate și foarte senin omul spunea: noi avem răbdare ca să descreștinăm lumea. El fiind în timpul lui Ceaușescu, comunist, ateu convins, și foarte senin spunea și cinste lui, că spunea totuși sincer: eu să admit că, bătrân fiind, mai am o fărâmă de credință. Gândiți-vă că eu, părinte, nu o să am niciun interes ca pe fiul meu să-l educ în spiritul creștinătății. Iar lui, dacă totuși îi mai rămâne o fărâmă, fiii lui nu vor mai crede nimic. Deci iată cum se descreștinează lumea. Dacă tinerilor duminica trecută ați crezut că este o ceartă, puteți să mă urâți. Nu uitați că scris este: ceartă pe înțelept și te va iubi, ceartă pe batjocoritor și te va urâ. Mai degrabă, din dragoste pentru sufletele frăților voastre, vreau să vă pun la adăpost. Pentru ce tu, creștin fiind și îmbrăcat în haina imaculată a botezului, să te tăvălești în toate târâturile lumii și iată să râdă diavolul de tine? Pentru ce tu, creștine, imediat împărtășești ca un papagal din snobismul care te domină toate scursurile care vin din Occident și din lumea întreagă ateie, păgână, îmbâxită de lucruri murdare? Pentru ce nu-ți păstrezi stofa ta de om cu minte, să fii un om cu mintea cât mai curată? Pentru ce simțurile tale ți le murdărești chiar cu tot ce vezi și ce auzi? Oare nu crezi că acestea sunt momente? Oare nu crezi că toate acestea vor grăi în fața lui Dumnezeu cândva? Oare crezi tu, creștine, că Dumnezeu este altul decât acela care l-am văzut pedepsindu-i pe iudei când se abăteau de la legile creștine? Este același că printre atributele absolute ale lui Dumnezeu are și imuabilitatea, adică El este neschimbabil. El te iubește pe tine cu aceeași măsură, cum a spus Dumnezeu: soarele răsare și peste drept și peste nedrept. Nu face nicio părtinire, ci din contra, parcă celui nedrept îi dă mai mult Dumnezeu. Poate cândva va conștientiza în mintea lui: oare de unde sunt toate acestea? Nu le ai tu de la Dumnezeu, omule? Vai și amar de acela care rămâne încuiat în necredință și în această indolență față de cer, față de ziditorul său. Nu mai spun, dragilor credincioși, armele cu care se luptă prin animalul din om, că interesul lor este ca să trezească animalul care îl avem în noi, că în om sunt multe pofte. Și cum spunea un înțelept creștin, dogmatist al lumii: mânia bărbatului niciodată nu lucrează dreptatea. Zămisirea poftei naște păcatul și păcatul săvârșit naște moartea. Deci acestea sunt treptele prin care îți aduce moartea în sufletul tău. și venind păcatul în tine și dominându-te, în felul acesta se distruge biserica din interiorul tău. Iar când biserica este adusă la tăcere, adică dragostea, minimum sentiment față de Dumnezeu, o scânteie care mai pâlpie spre viață și aceea este stinsă, din momentul acela ești un om rupt de Dumnezeu. Și cum spunea un filozof occidental al evului mediu, omul multe pierde și câștigă în viață. Dacă l-ai pierdut pe Dumnezeu, nu mai ai ce să pierzi. Ai pierdut totul. Așa s-au împânzit atâtea curse pentru tineret în general. Vedem industria de droguri întinsă la toate colțurile străzii. Iată prostituția cum este lăsată în voia soartei. Niciodată în istoria omenirii lumea nu a fost mai imorală ca acum. Spunea un istoric al Antichității că în Sodoma și Gomora, guvernatorii cetăților mai aveau un pic de pudoare în ei. Și îmi cer scuze că nu am cum să mai ocolesc, oricât aș îmbrăca cuvintele, nu le mai am cum să le ocolesc. Dar decât să cadă oamenii în păcatele Sodomului și ale Gomorului, lăsau femeile goale pe stradă, mai degrabă dacă se duc în păcate să se ducă firește. Acum este proliferat acest păcat, care bănuiesc că nu este altceva decât pregătirea morții Apocalipsului prin foc. Păcatul de moarte și păcatul cel mai urât de Dumnezeu. O armă puternică cu care vă răpune tinerilor este muzica. Voi nu vă dați seama ce înseamnă acele vibrații care sunt făcute special ca să te distrugă la tine acasă în interiorul tău. Devine ca un drog și te stăpânește. Aveți grijă, nu vreau să par un retrograd, nu vreau să par un fundamentalist, nu vreau să par să mă înțelegeți greșit, dar ne întâlnim peste ani și ani de zile încărunțiți și eu de anii vieții și de necazurile vieții și voi mai aplecați ca mine, doar de necazurile voastre care le pune Dumnezeu pe umerii voștri. Lacrimile nu vi se vor mai usca de pe obraj și veți ajunge și voi, părinți, și atunci veți vedea, dar este tardiv, ce înseamnă să te lupți cu chipul iubit, cu cel care vrei să-l mântuiești, să-ți întoarcă spatele. Aș vrea să mă fac înțeles în urechile dumneavoastră, în inimile dumneavoastră. Nu grăiesc ostentativ, blamând pe unii și să-mi scot eu o dreptate. Nu vreau să pozăm, vai de mine, o biserică absolută, o biserică cât mai curată. Suntem și noi oameni, greșim și noi, ca orice om, că nu este om pe pământ care să nu greșească, fără de păcat. Dar măcar ce înseamnă legile bisericii, ne luptăm ca să fiți cât mai bine puși la adăpost. A fi un preot, a fi un păstor, a avea în custodie, dat de către Hristos, suflete, nu-ți poți bate joc. Noi trăim ce spunem, iubiților credincioși, dar ne cutremurăm de timpurile care sunt. Și din toate domeniile, dacă le analizăm, parcă vedem un orizont cât mai însângerat. Îmi spuneau bătrânii când pe un părinte de-al nostru, părintele Panvu, a slujit ultima sfântă liturghie la biserica din Neamț, în Vânători, parcă și-a simțit sfârșitul. Oamenii erau parcă cât mai sensibili, se jicneau unul cu altul, se certau, nu se mai suportau. Și la ultima sfântă liturghie, când a ieșit din Sfântul Altar, până și păsările din jurul bisericii se băteau. A găsit sânge și pene cât s-au bătut păsările la ușa de intrare în Sfântul Altar. om înțelept și trăitor în Dumnezeu, și-a dat seama și-a lăsat cu ultimul lui glas printre oameni precis, acesta este sfârșitul meu. Și într-adevăr, la câteva zile au venit, l-au arestat și a și murit în închisoare, omorât mișelește de milițienii timpul aceluia. Iubiților credincioși, pentru aceasta și duminica trecută și nenumărate ori și acum și de va fi de la Dumnezeu și alte dăți, aș vrea ca să fim niște oameni cât mai blânzi, să fim niște oameni cât mai atenți cu cel de lângă noi și cu noi înșine. Cum spunea Hristos, te lauzi că iubești tu pe Dumnezeu care nu l-ai văzut niciodată, de îndată ce pe aproapele tău îl urăști de moarte. Dacă te-a atins cumva imediat, parcă cine știe ce jignire ți-a adus. Să fim oameni cât mai lipiți prin rugăciune de Cel Sfânt. Este destul de blasfemia Dumnezeu de restul lumii. Cred că sabia șade deasupra capetelor tuturora. Cred că se coace ceva în această pretinsă pace. Nu cred eu că este o pace durabilă. Este o pace dinaintea furtunii. Mă repet de duminica trecută, nu vreau să fiu pesimist, nu vreau să mă înțelegeți că sunt un fatalist, dar ne uităm la noi înșine și vedem cum se împlinește ceea ce a spus prorocul Isaia mustrând pe iudei. Izraile, pentru păcatele tale, țara ta va fi mâncată și jefuită înaintea ta. Iată lucru spus de mii de ani, împlinit chiar în țara noastră. O țară atât de frumoasă, atât de bogată, iată cum este vândută de cozile de topor. Și iată pe bietul român cum va sluji, deja a început să slujească, nu pretinsului patron din Occident sau din America sau din Rusia sau mai știu de unde. Este numai numele și țara, dar el sigur este pistruiat și nebotezat și tăiat împrejur. Lumea așa a ajuns că prin robia trupească nu se face decât să te robească sufletește. Și robindu-te sufletește, sufletul tău este în primejdie, în primejdie de moarte veșnică. Dragilor credincioși, chiar de mă vor costa aceste cuvinte, le semnez și le-am spus în numele Dumnezeului Celui Viu, care a plătit cu sânge ceea ce a spus și a și trăit. Apostolii, la fel ce au spus, n-au dat în fața adevărului în a-l spune oamenilor. Și eu, micuț pe lângă ei, dacă este acest dar pus pe umerii mei, în sufletul meu, vreau să nu fiu un năimit, nu vreau să fiu un păstor nebun care să-mi bat joc. Că sufletul, păstorul cel bun își spune sufletul său pentru voi. Nu vreau să pozez altceva de acum vai de mine cu închinăciuni sau metanii să vă faceți canonul în fața călugărilor, ci puneți inimile dumneavoastră cât mai curate și sincere către Dumnezeu. Spălați-vă mâinile de sângele nedreptăților, cum spunea prorocul Ezechiel lui Israel, și apoi ridică-le curate către cer și Dumnezeu te va auzi în ceasul necazului tău, te va scoate, iar tu să-i dai laudă în vecii vecilor. Amin. Duminica viitoare s-a anunțat în al preasfințitul. Cred că din aceeași dragoste, că ne iubește pe toți, ca șef al bisericii noastre, să vină la slujba arherească. Marți este întâmpinarea Domnului nostru Iisus Hristos. Și fiindcă sunt atâtea probleme creștinești, m-am gândit, și dacă place cuvântul meu, fiecare ceea ce are nedumerire să-și facă un bilețel și să-l pună acolo la lumânări, și să le discutăm în biserică, nu nominalizând, nici nu-i nevoie să semnați. Doar cel ce nu are nedumeriri să spună și cât mă voi pricepe, să le dezbatem împreună. Și atunci să înțelegem mai bine ce înseamnă Dumnezeu, ce înseamnă creștinismul, ce însemnăm noi pentru Dumnezeu. Dumnezeu să ajute în veci. Amin.